فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله رب العزة ده كتاب قرآن حكيم ډیر بهترین هدایات او تعلیمات دي او خاص د انسان د دې دنیایي محدود ژوندۍ لپاره پکې الله رب العزت ډیر بهتر اصول را جمع کړی دي چ خاص په دغه اصول سره او دغه تعلیمات سره د انسان ژوندۍ جوړیږي دنیا کې هغه ژوندۍ او ژوند چې هغه دنیا کې هم د انسان د عزت شي د حیا شي او د امن شي او هغه آخرت کې هم دغه لپاره د الله رب العزت نعمتونو او رحمتونو سبب وګرځي دا صرف په قران کریم سره جوړیږي د انسان هدایت چې قران کریم کوي نو دوه قسمه کوي اول د انسان د عقیده او د ایمان اصلاح کوي زګدا د ټول نمخ کې ضروری ده چې کله د بندا عقیده په الله باندې جوړ شي د دې اعتماد په خپل رب باندې پیدا شي د ټول ضرورت او وجوهات هغه ټول صرف الله ته وسپارل شي څنګه چې قران کریم په دې مضمون کې عمدغه سه الفاظ راوړي کلام بیا او ذکر کې نوم دا وایي چې ابراهيم عليه السلام تعالی رب العزت وی اسلم زما تابعدار شه هر سما ته حواله کا قال اسلمت لرب العالمين او چې بس ارسم حوال کړی رب العالمین ته که زما د دین ضرورت دي چې په دین کې زما څومره ست حاجت ته ضرورت ته ناغم د الله نغوانم او که زما دنیا ضرورتی نغم ده اللہ نغوانم اسلمت لرب العالمین ده مخلوق گمرهی و غلطی و خطائی لوی دغوا چکل اغی سر آسمانی کتاب نو ده اللہ طرف نا کما وحی چی رازی اسمانی اغاو سرانو په خپل طبیعت باندې ځان له د خپل کامیابی سلاری طریقې جوړولې او بس باغی باندی اعتمادو چی منگا پا دی کامیابیو سرد دینا چی گمراہو بی دینو خدا غی دعوی دعو وقالو لن تمسن النارو الا ایاما معدودا یهودیان ویلیو چی منگا جانم تنزو کچه او سور وزیر دشمار وزی لرشو تیاغی سر زمونگ صفائیو شینا آبائی نور زمونگ آسل زی جنت تی اللہ مونگ لجوڑ کرده دی تو قرآن چی دادید دی خیال رد کئی نم دا قانون و تپیش کئی چی بلا ستاسو دعوا غلط دا ستاسو چی سوائی دغه سبب د نجات نه دی دغه سبب د کامیابی نه دی من اسلم من کسب سیئتن وحاتت به خطیئته اولئک اصحاب النار چا چې د شرک عمل کړی د کفر عمل یې کړی گمراهی او بی دینی کړی او بیا توبوم نیستی چې داغی اصلاحو کی داغی علاجو کی اولئک اصحاب النار او خامخا جهنم تزی ځکه هغه د جنت د تلو د پاره سکړی نه دی بلکې هغه د جهنم د پاره ټول کارونه کړی دی او ځان یې غیله جوړ کړی نو دا یو قانون پیش کړ ابیا یو الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه چې کوم خلکو د خپل زړه اصلاح کړی و د عقیدې اصلاح کړی و اعتماد په الله کړی و عمل کړی و په سنت پیغمبر نو هغه جنتیان دي د قران کریم هدایت دا چې انسان یې د خپل خواهش نه د خپل طبیعت نه او د خپل خیالاتو نه را واپس کو چې په دغه سنکی غوري چلانه بولې زتا ته سنازل کړي په دې باندې ژوند تیر کې نو دا سبب د نجات ته ویلیو ان تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما کتا سو د دې لوی ګناهونو نه ځان بچ کو د کبایرونو ملای واړ ګناهونو به ته ځکه سي معاف کوم په خپل فضل سره او عزتمن زه تبام بوزم چې تاسو ته جنت وایې الله وی ډیر د عزت ځای دی ولیکن دا غیر پار تیارې هو پکار د کنا نو ډیر اسباب دي چې الله بیان کړی خدای مقصد دی چې د ګناهونو نه ځان بچ کا ګناه پوهې وته جهنم ته ځي ګناهونه دوه قسمې کبایر دي او صغایر دي نبی علیہ السلام ویلو چې هغه کبایر ډیر دی هم مشهور پکې دا دی چې اجتنبو السبع الموبقات د دې وو لوی ګناونه چې هلاکونکي دي انسان لره ځان تو ساته الاشراک بالله دا وکړم به دي چې د الله سره شرک وکړي دا اکبر الکبائر دی والسحر سحر او جادو چې دنیا کې نن ډیر زور دی داغه دین ځان بچ کې زکدام د شرک نه خالی نه وي ار څومره قسمونه چي دي ناغه کې غیر الله تواضع نه وي یا ارواح خبيصه او تا یا ارواح طيبه او تا دا ټول شرک دي مزيدنه ځان اوساته والتولی یوم الزحف کله چې مسلمان او کافر جنگ شروعی نو د میدان نه به تختینه کافر تبا شاکینا کشا دکلانو دا لوی گناہ دے کبائرو کی رازی وقصف المحصناتی پاک دامنو زنانو باندی بدنام لگول دا ام پا کبائرو کی رازی و اکل الربان و اکل مال الیتیم دا سود مال خوراک دا غی استعمال او دی یتیم مال خوړل دې بیان کړو چې دا غره هلاکونکي الموبقات دین ځان بچکه د دې حدیث کې دا و ذکر کړیو نور خپل دین په تفصیل کې چې محدثینو ذکر کړی دی نو غډیر شی دی زنا دا سرقه دا غصب دی او چو غلی دا غیبت تے دیتا کبائر ویلش اللہ وی دین ازانو ساتے سغیر بدل ازم آف کما نو پٹولو کی اول یہ دا شرک ذکر کردے زکت انور گناو نو کی چرسم ردی کبائر اگے کی دا نقصان نشتا چکتا نیک عمل کینو آگا دی قبلی گی اگا پخپل زیبان دی و چه شرک ترکین نور اعمال بیا برباد دی کدا هر چه عملی فاللہ رب العزت وی چه عقیده دی دی شرکی کنا نو بس عمل دی نقبلی گی نو دا عام خلق ذکر نکی بلکه دا انبیاء علیہ السلام ذکر کئی صورت انام کی چتل سو پوری پیغمبران یہ ذکر کرل مبیاوی ذالک آہد اللہ یهدی بہی من یشاو من عباد دا دی انبیاو چی دنیا تراؤڑے او دا دا اللہ ہدایتو چی خو خیشین پدی سرا خلقو تا ہدایت کئی ولو اشرکو او کبی الفرض کدی پیغمبرانو شرک کرلے لَحَبِتْوَانُ اُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ دا دیو عملونو برباد شیو چی دا پیغمبر یو یو عمل تا دا ټول امت عملونو نشی رسے دے او اگا شرک تا نٹنگی تبا کی نبی علیہ السلام تیویلیو سرح زمر کی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتْوَنَّ عَمَلُكَ بالفرض کتا شرکو کو نستا عمل بوم برباد شیم کتا منز کرده کتا روجنی ولیدام کتا جہاد کرده کتا حجرت کرده کتا دعوت کرده دا اللہ رب العزت دین کتا دا قرآن تلاوت کرده چه دستا پا عمالو که اوچت عمل لے عمال خود پیغمبر ډیر زیاد تی والله رب العزت وی چې ما تبکه ډیر اوچت عمل او ډیر لوی شان هغه د قران کریم تلاوت ته سورتی یونس کې وی او ما تکونو فی شانن او ما تتلو منه من قران الا كنا علیکم شهودا پیغمبر پاک ته وی ته پداس یو لوی شان کې نه اغلو شان استاد دې چې د قران نه تلاوت کې او بیان کې داستالوي شان دې نو موږ تا ته حاضر یو موږ ست عمل تا وینو یې وګورې نو سينه خدای الله تعالی محبوبونو ته قران کریم ډېر لوی عظمت او شان دې دغه حدیث پاک کې راځي جما اذن الله لشيء ما اذن لنبي ان يتغنى بالقران الله ذبل عمل په حق کې دومره د اوریدو امر نه دی کړی چې اوري یې او د اوریدو باندې خوشحالي دومره چې څومره پیغمبر ته د قرآن په حق کې ویلي چې تا دا وایا ته په دې سره خپل آواز ښایسته کا. نو زه دې ته غوږ دما زما دې سره ډېر محبت دی. نو بیا نبی علیہ السلام هم چې الله رب العزت داسې وي نو د نبی علیہ السلام په زړه کې هم دا رالو چې اصل شی د قرآن سره مینه ده. نو صحابي ته وایي چې ته غوایا زی اورم ته دا قرآن وایا زی اورم هغه ته وایي چې زی څنګه وایم کیف اقرأ وعلیک انزل تا باندې نازل شوی دی نو زه څوک یم چې زه به تلاوت کوم او ته به اوري. نبی علیہ السلام وی چې انی احب ان اسمع من غیری زما دا محبت چې د بل د خلینه مې واورې دین تلاوت خود په خپل هر وخت کوم ولیکن دا د بل نه اورېدل دا ما لډیر خوان راکی. نو صحابي شروع کړ سوره نساء ډیر وی او دې آیات تر اورسی د چې پکې فیض اچ انام من کل امت بشهیدن وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الا حديثا. النبي عليه السلام حسب حسب بس دا کافی دی. صحابی ما حکت کاته خو جما برکات د نبی علیہ السلام دسترګونو خ روانه وی یا دیو جنہ چې د قیامت بحث راغی یا دیو جنہ چې قران سوکللی الله یې په دې باندې خوشحالي وکړ. صحابه هم د قعدت جوبل سره به یوځې شو نو دا به وی چې تعال نؤمن ساتن امر ګری یقینا چې ایمان تازه کو نو ته هم یو روکو وایا زه هم یو روکو وایم اغیو پا دیبان ایمان تازه کاو کنا. نو قرآن دا دیده پار دنیا تر آغلیو چه انسان دا نورو لارو نا دا نورو خیالاتو نا دا نورو فکرونو نا دا نورو سوچونو نا واری منه کی چپری دا نور بس دایو دا قرآن خبر دا دستالار دا زکوی لیسا بی امانیکم ولا امانی اهل الكتاب. اے مومنانو دی امت توی چگوری جنت ستاسو پا خیالاتو امن حاصلی گی او نو دا اهل کتابو پا خیالاتو پا سوچنو فکرنو حاصلی گی دا دا جنت دا حاصلی دو ذریعہ ندا دا دی امت سا خیالاتو پا وقت کی بس چې خبر نو نو دا به وي يهودو نو سوار اوتا چې نبينا خاتم الانبياء وكتابنا قازن على كتبكم زمو پیغمبر د ټول انبياء او خاتم دي مونږ ته تاسو راسه او زمو کتاب پستا سو په کتابونو باندې نگراني کوي سرپرستی کوي. نو يهودو وسوي کتابنا قبل کتابکم و نبینا قبل نبیکم فنحن اولا منکم. اگه باید زمون کتابونا پخوا نازل شوی دی استاسو آوست نازل شو زمون پیغمبران مخ کرا گلی استاسو پیغمبر وست را گئی نزکم استاسو نا بہتر یو غوریو پا دی مصیبت اختو خوا پل خیالات یا جنگولو لکه نن چې کوم خلق د قران او سنت نن دې خبر ناغیوم په دې چکر کې لګیا دي کنه جنت ته په سمان نتلې شي اعمال الله دې موږ له توفیق راکي او الله یې زموږ ناغه کار واخلي چې هغه د رضای کنه. نو ډیره خبره ده والچه د دې تصدیق مو کې د دې مطابق څنګه چې دی وینو چې هغه سه عمل کوم داراول کنه چې عملی شکل کوم داراول چې الله په سبحان دې رضا کیږي. سهل ابن عبد الله مشهور عالم دې د امت او سنت سره ډېر محبت دې ناغویلو چه علامت حب الله حب القرآن و علامت حب القرآن حب النبی و علامت حب النبی حب السنت. سوک چه دعوه کئی چه دمال اللہ سر محبت نو دی سبت دلیل بسی چه دی رشتی نده که دروغ جنده د دې دلیل دا دی چې د قرآن سره محبت یې بیا د رښتینی چې الله سره محبت شته دا کتاب سره محبت ته کنه او بیا علامه د محبت ته قرآن محبت ته پیغمبر سره دی چې قرآن سره به علم محبت یې چې د پیغمبر سره محبت ساتي او بیا د پیغمبر د محبت علامه او دلیل دا دی چې د سنت سره محبت ساتي. ذکر حضرت انس رضی اللہ عنہ ویلو چې نبی علیہ السلام وی چې من احبنی من احب سنتی فقد احبنی چا چې زما سنت سره محبت ساتو نما سره محبت ساتو او من احبنی کان معی فی الجنه او چې ما سره محبت ساتي نو هغه به ما سره په جنت کې ولي قاعده کلیه ویلو یو ځل چ المرء مع من احب دا یو مقام کې نبی دې سلام له سره راغې دا غسی غریب ونه کنه تپوست نو کو چې قیامت بکلې نبی دې سلام ورته وی چې ما عدت لها تد قیامت ته پر ستیارې کړې چې تپوسی کې نه راځي سړی وی جما عادت لها کثیر شین ما خسر ډیر سن دی کړی او عجز ما او کمزور ما خو الا ان يحب الله ورسوله دا یو صفت را کېشته دی چې الله سره محبت مې پیغمبر سره محبت دی. نبی علیہ السلام هغه ته وی چ المرء مع من احبا بس قیامت کې به بنده دا غا چا سره چې چا سره محبت ساتو. حضرت انس رضی الله عنه وی چیرې موږ دومره خوشاله شو چیرې دا سړی د اسمان نه را کوس چې ملائک دې کسو چډیر د کمال خبره وکړه موږ خو بچا پیر نه ستو خو لیکن د پیغمبر شان ډیر لویو نمون با تپوس نشو کولی جرعت با هم نشو کولی نمون بایی چی خدای سوک بانده چی راولی چی اگه تپوسو که چی مونگ تا تی فیده حاصل شی ده بانده چی بدا خبره اونو که اگه خوشحاله چی صدق کمال کار دیو که چی المرء مع من احب مونگ تا دور قیمتی خبره میلاو شوا نو اصل شی ده اللہ کتابو دا اللہ زمونگ دا زندگی دا سمولو دا پارا را لیگلے دی او دے دا خپل محبت یو دلیل گرزولے دی نو پتہ لگے دا چاوے انسان ډیر انتہائی نیک بختا و خوش قسمتا دی چې دا اللہ کتاب پہ خوگ لگی دا ډیر خوش قسمتا دی ولی زکه به خوګ لګی چې وسره محبت ته کنه چلانه بولې زتو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان فاغ خلق دې چې کله د الله نوم واغستې شي نو ویریږي و اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا او کله چې د الله کتاب لوستل شي نذیل ایمان زیاد کی ایمان والا مضبوط کی او قوی کی زګاری ډیر په شوق سره اوري او دا په ډیر خوګ لګي نو دا ډیر خوش قسمت خلق دي او چې چا باندې بد لګي دومره په بد لګي قران کریم وای کنا چې فیضا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اے پیغمبر پاک کل چې ته قرآن لولې او بیانې نو زه د بعضی خلقو په زړونو باندې داسې پردې راولم ستاو د هغې مین کې داسې یو حجاب راولم لریوال راولم چې هغه څوک ویني نه پټه پرده ده خو ډېره مضبوطه پرده ده حجاب مستورا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. دا د کومې خبرې نه دین کار کوي کله چې ته په قرآن کې الله بیان کې په وحدانیت سره نو بس دی بیا منډې کې نو فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ. دا سچل وشو پا دی باندی سبلا پی پریوتا لکه او بانده دا چی کانزلو که او با دی ردی وطا ہوئے چی دیستان اخی طرف تا او کن طرف تا مندی وی ڈلی ڈلی روان شو گور دا سی خلق مشتا دے کنه چی دا اللہ کتاب پی دمرا بد لگی دا دیر بد قسمت خلق دے او دیر کم بخت خلق دے دا اللہ کتاب پاگی باندی بد لگی دا دا اللہ تقسیم دے او دا اللہ فیصلہ دا چی دا سیکڑی دا پا دیکی دا چاہ اختیار نشتا. خدورا چی ہر انسان دی پا دی شکر ادا کی الحمدللہ چی زکا پا خپل ایمان باندی زکا خوشالیم او زکا زن تا مومنویم چی ما باندی دا اللہ کتاب ډیر خوگ لگیم دا علامه دا ایمان کنخا او دا دی خلقو اللہ سر سمر قدر دی دا با دا قرآن نزده که کنخا چه اللہ سر دا کم خلقو قدر دی نوی سورت انعام کی وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اے پیغمبر پاک کل چت ناستی او دا اغاق کسان راشی چه غیظ من قرآن سر محبت ساتی و دی نیت راغلی چه آیاتو نزدکی دی دیر خوخ دی سر دیر امین دام نو تا خودیر لوی هستی پیغمبر خفقل سلام علیکم تا پا اغی بانده مخ کشا پا پا خیر علیکی سمطلب تو تا پا خیر آلی ہوئے ہو تو لا تسلی ورکا ہو تو لا اہلا و سہلا ہوئے ولی دی دیر لوئے شان دیکھنا چی دی قرآن لرازی نو چی دی در باندی پا سلام کی مخ کی نشی دا داغی دمرا قدر و احترام چی پیغمبر پاک توی خوا چی پا قل سلام علیکم تو تا ہوئے چی پا خیر آلی دا اللہ کتاب لرالی ابیاوی کتب ربکم علی نفس الرحمہ ستاسو رب ستاسو دا پارا خپل ځان سره رحمت لازم کرده دی اگر رحمت سشی دی انہو من عمل منکم سوء بجہالت کتاسو کی چا عمل کړی د گناہ دنا پویے دا وجنا ابی توبہ استلی نفانہو غفور الرحیم د الله رحمت دا دی چې ګناونه ته معاف کوي بس چراله قران لا الله واسو ګناونه معاف کیخه څنګه چې آیات ته د سورته نام ذکر حدیثو د نبی علیہ السلام چې ان الملائکۃ لا تضع اجنحتها عارضا لطالب العلم دا سه ملائک الله مقرر کړی دي چې څوک قران لرازی دی علم لرازی نو ملائکو تعالی وزر و تا پلار کې او غړوې دي سره الله سمره قدر دې وکان الله شاکرن علیما. خدای علم یادی د قران او سنت علم چې څوک زکې نو هغه ته علما وی قران دغه قران په اصطلاح کې هغه وخت کې دغه علما وو. او چې ټول عمر سپنورو کتابونو کې او سپنورو علمونو کې تیر کړی دا قران ننی واقف دومره چې اجزغه مخکې شي مانځتا نو کچه تبل بدل صورت شروع کنو بس بیاو بکن خطی کنو دا دیخو بخاص صورتو نو دینو نو خبر چه نبی علیہ السلام ویلیو چه صورت بنخاص کوئی دیو مانتو دا پار چه بس دبا طول مر پا قل هو منز کو مراغ مکروح دی او سغیل چه ورتنا نو که اغی بل صورت تخلا چولا نو بیاو بکن خطیو نو رست خوم خیر خیریت و سدم تشینو چغی لچا جواب ورکړی وکنه داسې په دې ملک داسې ملان تیر شوی دی ښا او که چیرې ضرورت به شو چې یو آیت ته قران کې چې دا به کوم ځای ناپیز پسې بګرځې دو ناپیز خو به چې خاص کلو کې وکنه مچی کې واپس وو گنبد کې وو ارځای کې ونو دې یو آیت ته پاره دومره راغی نور علوم توخ ورکړی او صرف کړی او قران و تداس سپک کار دا سپک وخت کار دی کنه چې دا چا پزړ کې دی او شی قدرې ناغي پسې کوشش کوي او پاغي باندې وخت صرف کوي پاغي باندې مال دولت صرف کوي او دا غي د پاره ډیر تنظیمات کې ډیر زیونه ولا جوړي او ډیر درنی داخلي او درنی فسونی او سرسي اجه قدر و سرنین دغه حال الله رب العزت وی دا پخانی قومونه چې هلاک شوی دا غیوم دا چلو چې فلما جاءتم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم کله چې راغلل دی تا زما آیاتنا بینات نغی په خپل علم باندې خوشاله شو چې زمونږ دی تاجت نشتا مون سر علم شتان اغا دا دنیا علم اغا سینسو اغا حکمت چیغی و تاوی اغا ریاضی دا علم بس ویزا مون دی تاجت نشتا دی مون سر علم شتا و حاق بیم ما کانو بیستا دی تباو برباد شو پا دی باندی تا قصی پا دی ملکیم دا تیار تیر شیوا چې دا هغه عالم قدر به کاو چې هغه په منطق کې ماهر او په اصول کې ماهر او معانیو کې ماهر او په حکمت فلسفه کې ماهر او هغه ته به علامه وي هغه ته به ډیر لوی مولا وي او که چا به چرته د قران درس کو کنه ودا صوفي سه درس شروع کړي دا دې صوفي سه به وته وي عالم وته نه وي دا ټول د انګريزانو کارو اغي باغي مولانو لا منطقيانو فلسفيانو لبه د میاشتې سوار کولم افسران به داغي سلام لراتلو چې د خلکو ته توجه پیدا یې چې علما دایي ښه داغي په وجه باندې په ملک دومره تیار رااله چې اوسله نو د پیغمبر د سنت نه خبر شو نو دا قرآن دا عقیدین خبر شو چې قرآن خمونگ تلوم بے اعلان دا کئی چی آئیو الناس عبدو ربکم اے خلقو خپل ربیو اگنائیں او دعوے پیش کرا دلیلو نے پیش کرل نوی و تچی ولا تجعلو للہ اندادن فلا تجعلو للہ اندادن دیو گنلو مانا دادا چی اللہ سر شرکان مگو رہیں او سره هیڅوک شریک نشتا شرک برخه ته وي نو ستاسو دا مطلب دی چې برخه خاوندان شته دي الله سره برخه ده پښتو کې وته برخه وي او په عربی کې وته شرک وي الفاظ بدللی نو په دې خلق نه پوي دي لګیا او په دې دیارتونو پراته او خپل ټول مصیبتونه مرزونه د غی تاواله کړی او مستقل هر یو یې جدا جدا مرز د پاره مستقل ګڼلې ونه اول ما اجازان نو خبر تا دینا چی دا سدی سنو دی اقیبا مور سروی چی آو کرامت تا اولیاء و حق دیکن چا تسوک براقی وی بیچی را تلیو ما او بس دانه را بانده خطلیو پس ترگو می تیارو چی لالو منو لارسی دلی نو ما درگاتا چی ما تشوا آو کنوی کرامت دا اولیاء و حق دی کنا خود مندانی زموار دی ستا دا خوبا چٹاکی امنو دا ملک بتیارو کی تیر شوی دی نو بس نور سنو شرکیاتو او بدعاتو عقاید دغسیو او عمل داو سوک دا سنت ننو خبر دا غاسان سنت ننو خبر نبی علیہ السلام وی چې جماعت ترازی نو خیخ پا مخ کی کان او دعا وی چه اللہم افتح لی ابواب رحمتی کان او چې بیا وزی نو کن اخ پا مخ کی کان او دعا وی چه اللہم اینی اسألوک من فضلی کان داغی تا ناشناخ کاری انگوی دمرا دعاگان نشوز دا کولی مونږ چې دا تش کلمه زده کړې ده نو یې کلمه دې کوم ځای زده کړې ده دا خو زه تاته کلمه خیمه دا خو ټول کلمې شعبې دي او څانګې دي چې امام بیهقي او کتاب په دې لیکل دی صرف په دې باندې چې د کلمې سو څانګې دي د ایمان سو څانګې دي شعب الایمان وته وي نسا کلمه نه زده کړې زکه تا ته څنګه نه دی معلومه کنه چې आवाज بغیر الله تنکه سوال بغیر الله ننکه نظر نیاز بغیر الله پنوم باندې نکه پزړه کې واه دبل چانه نه یریږي یو د الله نه به یارکه مغی دا نشو منلې زکه چې غیب با قاعده نظر ورکاو یو لسمه بیا ورکوله او چې کله به قضا کړه نو شیطان براغه نو کله به ولزیله ټیله ورکړه نو وی دغه ته پرې وته کوی ته پرې وته خا دا مونږه نظر کله به ول لنګی لټیله ورکړه بیا نو درې دا وی وګورکن دا چللی کنه تاسو دا وا شکرانه قضا کړی دا نو دا چللی وګورو اپا دی جزان نپوی دهو زکر دغا خو پا قرآن که وزی شیطان غلا خوالتا معلومی گی چه دا دی خلق سر دا کار کئی او خلق باندې شرک کئی کنا سورت یاسین ایسی یاد کرو اپا مطلب یا نپوی دهو چلا با قیامت که انسانانو تم دغا وی چه لم احد الیکم تفستمانو ویلی یا بنی آدمان الله تعبد الشیطان چې د شیطان عبادت مکوې تاسو د دنیا یریګې چې کټه را باندې واړو د ټول د دنیا یره د دنیا مصطفی اول کلمې مطلب په زړه کې نشته د آسان سنت ننو خبر د جمعه د تلو راتلو پیری کې څومره سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لاړې ضرب د ورکات د جمعه شکرانه کې بیا با مخ پا قبل باندې کینی دنیا خبری بنکے ذکر بکے چه دی سم روچت مقام دی چه دغی بنده دی پارا چه دی تر فرد پور انتظار کی او ذکر کی نمولیک ولا دعا کی چل اللہ مغفر لہو ورحم علیه چه قرآن نو نجسن نو خبر دا دین نو خبر چه پینسی بے پخپو کی راخ کیشوی او د سنت نه نو خبر چې نبی علیہ السلام یې چې د گیټو نه کته شي نه او پور باندې سوځي د دین نه نو خبر چې نبی علیہ السلام وی چې چا سره ملاوي ګینو السلام علیکم و علی من عرفتا و من لم تعرف او کپی جنې کني پی جنې سلام کوم زه یو غټ کندل به او کل چې مخامخ بشي او بلتا او خچاره او دازي سلام نو کړه نو خبر د سنت نه السلام علیکم بے کور کیم نوی دا خو پا گیڑو چا اوری دلینو چا دا دیکن چا ما شم با پیدا شنو پاگو بدعات شروع شو شروع شو اول خو بے اگر روز ما چا دا نن دا سر روز دا پو دا پینزمی پا روز پیدا شو دے بس پیرهی وی پو روزو کی دا زن نا سعادت او شقاوت جوړ کړو چې روزي ور یو شان ندي سده سعادت روزي دې ډېر نیک بختي دي او سده شقاوت روزي ډېر بدبختي سپيري دي کنه دا چلو بیا چې به شروع کړ په ما شوم باندې چې خپل جامې به ولنه جوړولې چې سو پورې د ویلې نه په خپل نو څه چل وکای بربند وای نو یې خیر به لغواړو کنه نو بیا الکانو جنکه وی پا کورونو خوارکلو خیر بے وقتو چی دل پی داغا جوڑ کو کمی سو پر تو داسو پا دنیا کی وسم کی گی وسم گردانا چی کم خلق پا خپل دین خوشحال دی پا دلو مولانو پس خاپ دی نو اگی اک کسی داغی اگا سنت نپری دی نو پیغمبر دا سنت و سرغم نشتا داغی خپلو مشرانو و بابا جی و لالا جی و دا غید سنت او سره ډیر غم دی تو ته وې کنه نو بس داسې طبیعت به مړاوي شي ولی زل کې دا غیغه محبت پروت ته کنه دا نوځي ته نه که قران ته بیان شي درسونه وشي خو هدایت کول الله کار دی کنه او خو پوېږي چې هغه سکړي نو هغه غلطو ولی دی په خپل پرې خوده هغه و یومې شپږ رکعات کول هغه کله خپل رکعات ای دا نور وې دا پته نه لګی کنه که جمعه و نشي نماز پخین خو شي کنه هو دا تاسو ته شک کار دی ستاسو په خپل عبادت باندې یقین نشته مګر الله ته قبول څنګه شي د ټول کال منځونه وې د روزي د میاشتې په اخیری جمعه باندې راګرځول او جمعه د بڑکو خلکو با په غسل خانو بزینو او وی د ټول عمر قضا راګرځو قضا یې عمري به وتوي پسواد کې پغار کې او کلو کانجونا پلو ناغی که وی یو مولا دی اغوی چیز قزامری ثابتو ما دمینگورن طالبانو داتسن ڈک ده کتابنو دی اون پا دی ندی خو بس اوار الوار روان شو دیر پا گران بانده تر یوزای پورو داتسن تاو بیا نتنو بیا پندو نب واغستاو روانو وچه ورسی ده جماعت تن نمازیگر منز اوشو مولا خو پوشی چې دامه پس راغلی دی نو مولا منزه نپسو دری دو کتاب گوره چه سو کتاب را واغسته او غی که ویلیو چه دا اگوره واوره و دی کتاب که دا باب دی چه باب عمرت القضای ما طالبان ہوئی چه راسی امزانو کڑو دسر بس باسو کو چکه په دې خپل کتاب هم نه پويږي چې قضاء عمر څه ته وي عمرۃ القضاء څه ته وي دا خو نبی له سلام په شپږم کال را روان شیو صحابه سره چې زه عمره کوم نو کافرانو مشرکانو منکلو چې نه نبا کوي نبا راځي نو په دې صلح او شوا چې زه مخې کال لا وراشو نو دا عمره به قضاء کو بیان نو کتاب کې دغه باب تړلو چې عمرۃ القضاء چې نبی علیہ السلام هغه عمره چې قضا یې کړی و نو مولا ته نه دا جوړ کړ چې قضاء یې عمره دا غوړ دی دا مولانو ادي ور پسې خپه دي وی نه را ډیر لول استادانو تاسو خبر یې داس نو نبی علیہ السلام د دې په حق کې وایي چې زبا په حوض کوثر باندې ولانم صحابه ته وی او زبا خپل امتیان لا په خپل لاس باندې د حوض کوثر عبور کوم چې هغه د غلې نه د واور نه یخی دی او د پیو نه سپین دی او د غبین نه خوګی دی صحابه ته وی ته مونږ پیژنې نبی علیہ السلام وی اعوذ و تاسو پا نخو باندی پی جنم چی تعریفهم بی سیماهم سیماهم فی وجوهم من اثر السجود زبا پی جنم خپل امت پا دی باندی چی غرم محجلین چی دا زمان دا امت علامه دا چی اغیه دا سونه کلی دی او ترکم دی پوری او برسولی دی نوغا با قیامت کی رنا کئی غرم محجلین اغا پلق کئی نوځو په دې باندې خپل امت پیژنم او یزه به ولاړ یم او څه خلق بین ملائک به واپس کی د حوض نه څنګه به واپس کی کما یرد الضال البعیر الضال لکه څنګه چې پر دې وخبه خلق واپس کو پلو خان به وبکول چې پر دې به مالک به نو هغه به واپس کو او نه پرې خو دا وګوتا نو زګه سه ملائک دی واپس کی واپس وې کی نو زب आवाज وکما چې هلم اصحابي هلم اصحابي راشه زما مرګرو راشه دا خو زما مرګري دي نو ملائک بوي چې انک لا تدري یا محمد ما احدثو بعدک ته څه خبرې چې دې ستانه رستو سکارو نکړي دي ته خو نه خبر کنه ها او تا ته پته نشته دي ته خو دا زما مرګري دي زما امتيان دي لیکن دېستان استا په دین کې سکارونه جوړ کړی چې هغه تا نو کړی او دی وکول تا میلاد نو کړی او صحابه او کړی او دی وکاو تا اور شریف نو کړی او صحابه نو کړی او دی وکاو تا د مالی عبادت ته پاره وخت نو خاص کړی چګنه خیرات با په دې وخت کوي او په دې شپه به کوي او په دې ورځ به کوي ادي ولا خاص کړو چې د جمعې شپه کې ډیر ثواب دي او سلوي ختمه باندې ثواب دي او د کال ورځ او شپه دې مقرر کړیو ته خدا نو کړی کنه تا خو عبادت له پخپله هيئات جوړ کړیو چې مونږ به په دې طریقه کوي قیام به رکوع به سجده به مونږ ته د مانزه هيئات دا هولیو چې دا سمونز به کوي د ذکر د پاره جدا ہے ادخولیو د دعا د پاره جدا ہے ادخولیو تمون ته عبادت خولیو اوم د مون ته دغه طریقې خولیو او الله رب العزت تصدیق کو چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی دین می کامل کو په احکام او تمام می کو په طریقو باندې احکامم د الله طرفنا او طریقیم د هغه طرفنا هر څه بیان شو او دی په ځان نه ات جوړ کو دی چې دعا کوله وی د جمع دعا وکم نه تا کړی و دی چې ذکر کونو حلقې به جوړ کړې اچې به والی نو دا چې ذکر تا کړو یا دی ویلو دی په هر میاش کې چې کوم روزه وختونه مقرر کړو چې دا د رښتمه ده د روزي نو سورتونه بوایو په تا ویلو ده سي دی د جمعې په شپه باندې تبارک الذی خاص کړو ان تا ویلو ده سي سمره استا سنت تبا کړی دي استا سنت داو چې د جمعې په شپه باندې بعد سورت ملک او الف لام میم سجده دواړه دا به ویل شي او دا به هر سړی وی او دا به د خپل کټو بستر باندې چې سملی نوایي به تا دا سی ویلو او دی او هر شپه به وای هر شپه ندی به کوم نقصان وکړه هر شپه نه نو د یمې شپه یو او الف لام میم سجده پرې خودونه یوازه سورته ملک او هر څوک نانو امام استاد به وي نور به تا وګخی دا په یو سنت کې دومره تباہی کړي دا نه چې نور به سکړي ما احدثو بعدک کریستان رسو کم کم کارونه کړی دي. نو پیغمبر پاک به وای چې سحقن سحقن تبادشی تبادشی خیره و توکلی چه خواه ما تا خو پتا نیشتا دی زمان دین تبا و برباد کرده دی دی زمان سنت تبا کرده دی سنت نند پیغمبر سوک دی چه اخی پی عمل کئی سنت خواهی تا بدت کاری او خپل رسمونا رواجی کارونا و بدعاتی ادا سکرده دی چه بستوی جولدا دا قرآن دمیانس خبره دا چې نبی علیہ السلام ویلو چې من انشد الضالتا فی المسجد چا جمعات کې د روک شي आवाज وکم نفقولو لا رد الله عليك وای چې الله دې ته واپس نکی ولي فإن المساجد لم تبنى لهذا جمعاتونو په आवाजون له نو جوړ شوی کتابه کې تورې لګولې ده دا بانکو با کیسی ویلی شی دا مجبوری دا وجینا نور دا دی ټول دا دی دا پارخا چی مسلمانانو تا با کار خیر ورس دا کار خیر دختو با نو چی با جماعت که کم ناروا کئی دا خدای پا کور که کم ناروا کئی نو چی بار با سمر کئی نو قرآن کریم اللہ دی دا پار نازل کرده چی مسلمان دین د قران نه پیجندې شي د دین یو پیجنې چې دې کې الله سمره خیر او برکت یې خوي او سمره ترغيبات ورکړې دي اعمال صالحه او تا او بیا خاص کر د رمضان په میاش کې چې مبارک میاش ده چې حدیث کراغلیو په غدري او خبرو کې نبی له سلام یو دا کړی و چې جبريل وکوله او نبی له سلام به په امين وي چې چا باندې رمضان میاش رااله او د تعالی معافي و نکړه نو هلاک دي شي نبی صلی الله علیه و آله امين دومره مبارک میاش شهر رمضان لذي انزل فيه القران چې قران سره برکت مونته دي نو چې هغه کې ته په یو یو سنت عمل کړي نو دا هغه به حد او به انتها اجر دي چې دا هغه حد الله ته معلوم دي کنه چې څومره ستاوس کیږي او ټوله پوره کجور نه چې نیمه کجور دی ورکړی او سړی لا چې روزه پې ماته کام نبی دې سلام ویلو چې ځان یې د جهنم نه بچ کوم ځکه ویلو چې ځان بچ کې د جهنم نه ولو بشق تمرتن اگر که په نیمه کجور باندې نو خدای تاسو له داسې میاشر روانه کړی چې باغې کې پنیمه کا جوړ باندې سړې د جهنم نه بچ کیږي نو چې بیا چاله ډوډۍ عمر کې ور سره موړې کې پښمنې مول ور کې چې دا وی وسو مقام او قبل سوکنینو د خپل اهل عیال چې قران کریم وی چې ولې یتام او المساکین چې قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین وتوایا چې مال خرج کړي او خیرات ته نیت ته نو بارې موړه مور او پلار داغي حق لوم به دي دا اولاد حق لوم به دي چې د دین سیواشي دي حاجت پوره شي نو بس بیا په لزه لوم به حق د دې دي دا ډېر لوی اجر دي نه لوی خیرات نشته قران بار بار وی فل او بل والدین احسان ان سمانا دا والدین سره احسان څه دی والدین سره احسان دا دی چې ته سار ذکرل نو لور شه دا غینه تاسو کې چې اجد شته ضرورت پیراولم اکو چینی راولم اکو چیراولم اسنشته دي چیراولم سبزی راولم مخکې دا غینه تاسو کې نور کسو دا دارو درملو ضرورتي اصحت خنی نو چه اغا کارو کم اول وداغی نظر چه اغا تصوی نو آجت پورا کوا جنت وی ده مور ده خپو ده لانده نو آغا دادی کنخا ابیار پسی خپل خپلوان داغی مخ که تا پوسته ده نور و رستو نو قران دیل زور ورکی دیل چې ول اقربینا ول یتام او المساکین چې معمولی احسان دی وسره وکاو او بیا د گاونډي حق سمره زیات ته نو زمونږ عملونه زادي آسان چې مونږ هر وخت کې کول شو او څه تکلیف پکې نه ملاویږي کنه وی داود علیہ السلام وی اللہ تا چی اللہ ما تا دمیزان آغا تلوخی چی دا سنگا دا اللہ نبو لیزت و تا صرف یو چابڑے و خو وی داود علیہ السلام بے ہوش شو زکا وی یو دا سی چابڑے و چی دا زمکی و اسمانونا دا راغنکی و پاگی کی دا چولے وی نو پتا وی نلگی دا کنا دمرا وی داود علیہ السلام وی چې الله زه خو په دې بهوش شوم چې دور عمل وسوک کی چې دا ډک کی دا وسوک ډکې چې فمن ثقلت موازینه دې هو په صدرنی کنه الله رب العزت و توي چې داود اذا رضیت من عبدی نو املأته ولو بشق تمرۃ کله چې زه د بند خپل نه رضا شم کنه خا رضا بوله پاغنیمه کجوره باندې ډکم چې زما په نوم یې خالص د الله د رضا د پاره دنیا د لالچ د پاره نه نیمه کجوره ورکړین دا چې اړې او په ډکما الله وی زما رضا په کار ده ډکول زما کار ده ما ته هیڅ کار نه ده خو زه د بند نه دا غواړم چې عمل کوا په هغه طریقه چې زما پیغمبر د تسویلی ځان نه رسمي ریواجی کارونه مکو چې و اشتما پر جو په ماستو ماتو مدار ته چاوي شو وې د ځانې په دین کې شور وکړه داسې مکو وا الله دین سره ټوکې مکو وا په دې کې خو سنت ختم دې پتراو کې ابو خاجی باغی په لسو سوراتونو باندې کول نه سنت نو نفل دی ټول نفل دی سنت دا دی چې د بکه قران ختم کی چې داول نه شروع کی یا په یو کم دیر شمه یا په دشتما دا ختم دی خنو چې پس سیم ابو خوا دا چلو ها چې روزه کې به دریو سلورو جماعتونو کې ختم کو نیولی به وزان نمک کې ټیک کړی به وزان دا نو دا یو ختم ختاو کو تا باندې سنت او پرستو خلق باندې سنت لیکن وس چې بل ځای ودرېږي نو ستا خو نفل لې او چې در پسې ولال دي نو دا غي فرض دي نو دا اقتدا صحیح کیږي دا غي پتا پسې نو هغه ځان خورسنه خبر نو هغه ویره مونږه مسلې نه چیړو مسلې نه چیړې نو عمل وسنګ کوي دا دین خو په مسلو لار دی کنه بیا چې ته مولا ته ویلو نه او ته وی چې تاسو ته وی چې دا مونږ په ځان باندې نظر کړیو خو دا تاسو مر نظر کړیو په ځان باندې دا نظر خو د سنت نه خلاف دی پیغمبر خو نو کلی صحابه نو کلی هغه بدغه یو ختم کو پروژه کې نو دا چا په ځان نظر کړیو چې سلور ختمه کوا پنځه ختمه کوا چې کمای ډیرو شي کمای د پاره دا حال نل رب العزت وی ما پیغمبر سره در لګل دي من یتعر رسول فقد اطاع الله بس چې د دې جوابداري چا وکړه الله ای زما تابیداری په خپل را له وسره حاصل شو او چې دغه تابیداری وکړه اسنه چې تاسو دې په ډاګه پری دې اما په سیمنډي وه چې الله موږ ستاسو تابیداری کو تاسو داغه په تابیداری پويګه تاسو په هغه باندې علم شته نو عمل خباله کې چې علمي کنه هاند پیغمبر په حال باندې زموږ علم شته دا هر سنت موږ ته معلوم دي د قول او د فعل او د هر څه نموږ داغه تابعداری په اسانه کول شو نو الله دین آسان کړو چې دغه تابعداری وکړو نو زموږه تابعداری پکې حاصل شوه نو په کوم عمل کې داغه تابعداری کیږي نو که دغه سي چې انسان په خپل طبیعت پس رواني او چې وته وې نوم وې یره یمونګه مونږ ته خپل دین معلوم دی ښا مونږه ستان ډیر خپوي ښا بس تخپل ځان سم کا دغه دل ډیر را مونږ پریدا نو بس داس خلقو هغه په سبا نه پويږي ځان کومه کې د ناغم په پته نه پويږي د دین نه نه خبر خو بس ځان دې پېښه کتلی ده ځکه ډیر په کې داسې کارونه کوي چې ویتر کې تینا دوای قنوت پاتې شي نو بیا یې عادو کی نو یې لکه دې د پارسی د صحوه نو تاسو قدوری اس سنو دی ویلی چې ته بیا یې عاده کې دا ولې داسې وکړو دا نور سنو دی او د قران خیرو والی چې د الله کتاب په دې سپکو کاته هغه پسې خبرې کوي او چې څوک بیانې په هغه پسې خبرې کوي او هغه ته خوارج وي هغه ته وابیان وي مه مکوا الله په دې باندې ګوره وسکیږي ها الله په دې باندې او قیامت کې بخکار وي دې ظالمانو ته چې تاسو زما په یو جماعت پورې خاندل او هغه پورې ټوکی کولی نو کنه فریق من عبادی زما بندیانو او غیب دغه خبرې کولې چې ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسراف ربنا فاغفر لنا نو تاسو هغه پورې ټوکی شروع کړی دا سزا به الله دی لورکی قیامت کې مو دلته مول ورکړی ځکه چې د علم نه محروم کړی د قران نه محروم کړی دی ځکه الله رب العزت په خپل ویلی دی جهتا اذا جاءو کوي جادلونک ومنهم من يستمع اليك پیغمبر ته بعض خلق راشي او تا تغوب کی دي او ته خوشاله شي جزاء خبره به ومني الله وینا وجعلنا على قلوبهم اكنه ما دغي په زړونو باندې پټيرا واستي دي بنکړي مي دي ولي ان يفقهوه چې په نشي په قران باندې دا الله لوی عذاب دي چې چا د الله د کتاب بے دبی کڑی کنا نو اللہ رب العزت و لدا سزا ورکی چنو بیز دا کہرانا تب دا قرآن پا پا خواکیم تیر نشی دا قرآن پا پتا بوم پوا نشی چی دا قرآن سمت لب دے دا قرآن سورتون سنمو ندی او دا قرآن کریم دا عوص دا خلاصی سدا نا دا ستا پا نصیب کی نشت زکا چتا قران سره ډیر ظلم کړی ډیر خلق دې ته محروم کړی دي او ټوکې مسخري دي ورپسې کړی دي چې دا ویغه خلق دې کنه چې پیغمبر ویلو چې یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقيهم ورمون ته دا سوی چې قران بلولې د مړای نه بیان پکته کیږي وې مونږه حضرت رسول دې مونږ په عقیده صحیح کړی دا استاد مره ان په کته کې چې ستاقیده د شرک ده تعویذونه کوي ځان لدی لوی کاروبار کتلې د دکانداری دی روانه کړې ده او ریټ ستاخ پللې چرسې تی واغسته د چانه کنه نو یره دا دین دی دا قران دی تاسو هم خلق منځونه کوي عقیده دی د شرک ده قران مون تاول تعلیم دا عقیده را کی چې دا صحیح کې او دا په قران سره صحیح کیږي بغیر د دین دین نشي زده کېده الله ټول دین په دې قران کې راځي مکړه دي چې عقیده پکښتا عمل پکښتا اخلاق پکښتا یو بل سره همدردی پکښتا صبر او تحمل پکښتا د الله رضا کې ګور نه غو پکښتا شکر پکښتا چې څو د دین کارونه دي عبادتونه ټول په دې قران کې راځي مې دي چې دا تانی ویل ته وسس دکې مونږ یې چې سره سبنه تی او تاسو بنشته دي او صرف دا وایو چې الله دا کتاب چا لره لېګل دي دی له ملائک نه راو کوزیږي خو د انسانانو لره لېګل کنه او چې دا داسې پاتې شي لکه د مخکې دور کې چې پاتې شي او چې المارو کې او په جمعاتونو کې او په کورونو کې او پروتو او چاته پته نه لګیدا که او سړی به ډیر د قران عاشق و ځان لبه تفسیر یسیر واغستو روح البیان به واغستو ناجز به لګیاو نو په هغه څه پوهیدو د دې تاسو به د چانه کې د زموږ خلکو نه وکی کنه چې تاسو د علم کړو نو سلام کړو دا به موږ جدید پر علم کوو چې د مخلوق ته خیر ورسی او د دې تیاری نه رڼا تر اوزینو کم ځای وکړو شخه هغه ته د دنیا یو څنګه چې نور خلق یو هنر حاصلی صنعت حرفت حاصلی تم یو صنعت حاصل کو ځان له کاروبار جوړ کنه دا ډېر لوی جرم دی دا جرم الله نه معاف کوي چې دا غوږ کتاب سره دښمنی او تعصب ساتي مونږ ته الله رب العزت ویل دي چې قران واخ لیلا اسکی واه تاسو به حبل الله فاستمسك بالذي وحي اليك په دې لاس کلاکا او انه لذكر لك ولقومك ذا استام عزت استاد قوم عزت ته او د دې تاسو به الله رب العزت وی قیامت کې کومه نو په دغه نیت باندې څو د قران خدمت کو چې څومره د وس نه کیږي او د دې لپاره لوی وړ راځم کو چې څومره الله ته منظور یې کنه صرف د دې لپاره چې قیامت کې هم الله اونی سي غریوان نو څه جواب ورکو کنه او یا د خلق راشي او وی چې الله زه هم ته سن دي خولي کنه مونږ په یذونه او د وی چې شیخ پریتا خله پټه بهتري ده نو دا وی قیامت مونږ له سبیا جواب ناراضي بن ناراضي نن دا مقاله مونږ لرا کړی ده چې ځان له آخرت کامیاب کو الله رضا کو داغه د قهر او د غضب نه ځان بچ کو په آخر دعوانه